بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ دوسری فصل کے چوتھے نقطے میں جاری ہے. آج انشاءاللہ چوتھے نقطے میں ہمارا آخری درس ہوگا، پھر اگلے یعنی پانچویں نقطے میں انشاءاللہ سبق شروع ہوگا. گزشتہ سبق میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ شرعاً مجبور شخص کا کیا حکم ہے، اور پھر اس زمانے کے حالات اور واقعات کو بھی ہم نے بیان کیا. پھر آخر میں استاد ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ نے یہ بات بیان کی، ایک تلخ حقیقت اور کڑوا سچ یہ ہے کہ آج کل کفار کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، آپریشن وغیرہ کرتے ہیں، وہ دراصل نہ ہی مجبور ہیں اور نہ ہی ان کے کام میں کوئی شرعی عذر ہے، بلکہ اصلا وہ دنیاوی مفادات کی خاطر، الاؤنس کی خاطر اور بڑی بڑی گاڑیوں اور بڑی بڑی کوٹھیوں کی خاطر، دنیاوی عیش و عشرت کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں. استاد ابو مصعب سوری فرماتے ہیں ولکن الحقیقت المرہ، لیکن تلخ حقیقت اور کڑوا سچ یہ ہے، ہی ان اکثرہم یقدم علی فعل الکفر ھذا بقتال المسلمین مع الکافرین، کہ اکثر ان میں سے جو کہ کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، اس کفری فعل کو کرنے والے، حرصا علی ما توفره له الوظیفۃ فی الجیش او الشرطۃ او الاستخبارات من البیوت الفارہ والسیارات الفخمہ والمرتبات العالیۃ المنہوبہ من ثروات المسلمین والمکوس الموضوع علی ضعفائہم، کہ یہ تو اکثر ان آسائشوں اور آسانیوں اور دنیائی مفادات کے لیے فوج میں، پولیس میں اور استخباراتی اداروں میں داخل ہوتے ہیں، جن میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور عالیشان گاڑیاں اور مسلمانوں کے پیسوں سے اور مسلمانوں کی دولت سے لوٹی گئی تنخواہیں وغیرہ ان کو ملتی ہیں، اور مسلمانوں پر جو جبری ٹیکس نافذ کیے گئے ہیں ان سے حاصل شدہ پیسے ان کو ملتے ہیں. ثم يعتذرون بأنهم في الجيش والشرطة للدفاع عن الوطن وأنهم مكرهون على قتال المسلمين بحكم الوظيفة، پھر یہ لوگ اپنے لیے یہ عذر لنگ تراشتے پھرتے ہیں کہ ہم فوج میں اور پولیس میں وطن کے دفاع کے لیے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہمیں ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی اور ہماری نوکری مجبور کرتی ہے. فهذا ليس بإكراه لا شرعا ولا عقلا، تو یہ کسی بھی صورت میں نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی عقلی اعتبار سے مجبوری نہیں ہے. کیا ان میں سے کسی شخص کے لیے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے؟ دنیا کے لیے، گاڑی کے لیے، کوٹھی کے لیے اور دنیاوی مفادات اور منافع کے لیے کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے؟ اور حال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی مہاجر، کوئی اللہ کی راہ کا مجاہد ان کے خلاف جنگ کرتا ہے اپنا دفاع کرتے ہوئے، حالانکہ وہ آئے ہیں اس کو پکڑنے آپریشن میں، امریکیوں کے ساتھ، صلیبی اور صہیونی فوجیوں کے ساتھ رات کو دن میں چھاپا مارتے ہیں، اس کے بال بچوں، اس کی عزت و ناموس پر نعوذ باللہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ اپنا دفاع کرنے کے لیے ان کے خلاف لڑتا ہے تو اسے عذر نہیں سمجھا جاتا اور اس بیچارے کو مجبور نہیں سمجھا جاتا جو کہ اپنے دین، اپنی عزت و ناموس، جان و مال، بال بچوں کی عزت وغیرہ کے لیے لڑ رہا ہے، کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے اور کفار کے ایجنٹوں کے خلاف لڑ رہا ہے. اس بیچارے کے اس شرعی حقیقی طور پر جو کہ شریعت میں بالکل جائز ہے، اس کام کو شرعی عذر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس بیچارے کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور اس کو شدت پسند کہا جاتا ہے. میرے بھائیوں، استاد فرماتے ہیں کہ جیسے پہلے ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ شرعاً عذر نہیں ہے اور شرعاً یہ شخص مجبور نہیں ہے اور اس کا یہ حال مجبوری نہیں ہے بلکہ اس کا حال وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہے اور یہ لوگ دنیاوی مفادات کے لیے اخروی عذاب کو خرید رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کافر قوموں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ اب خلاصے کے طور پر ہم یہ بات یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرعاً مکرہ اور مجبور ہو تو اس کے احکام یہ ہیں، انہ اکرہ علی التجنید اجباریاً فی جیش یقاتل المسلمین ولیس باختیارہ، کہ اسے مجبوری اور اجباری طور پر ایک ایسے لشکر میں شامل کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑتا ہے، وہ اپنے اختیار سے اس لشکر میں شامل نہیں ہے۔ دوسری بات، انہ عجز فعلا عن الفرار والہجرہ، اور حقیقت میں وہ اس لشکر سے بھاگنے اور اس علاقے سے ہجرت کر لینے میں عاجز ہے، ہجرت کرنے کے سلسلے میں بے بس ہے۔ تیسری بات، يجب عليه ان يوري في القتال ولا يمد سلاحه لاذى المسلمين بل يعطل سلاحه ولو قتل بيد الكفار او المسلمين، ایسے شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ جنگ میں توریہ سے کام لے، یعنی حتی الامکان اپنے آپ کو بھی چھپائے اور کفار کو دھوکہ دے اور اپنے اسلحے کو مسلمانوں کے خلاف نہ اٹھائے بلکہ اپنے اسلحے کو خراب کر ڈالے، اگرچہ وہ اس راہ میں کافروں کے ہاتھوں یا اپنے کمانڈروں کے ہاتھوں مارا جائے یا مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارا جائے، یعنی جن کے خلاف لڑنے آیا ہے ان کے خلاف فائرنگ نہ کرے بلکہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے کو ترجیح دے۔ وَهُوَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ شَهِيدٌ ان شاء اللہ، وہ اس نیت کے ساتھ ان شاء اللہ شہید ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جبکہ آیا بھی خود ہے ان مسلمانوں پر فائرنگ کرے گا، مسلمانوں پر حملے کرے گا، یہ تو مجرم ہوا نا، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے دوسرے مسلمانوں سے اس کی جان افضل نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي جُيُوشِ الطَّوَاغِيتِ وَشُرْطَتِهِمْ مِمَّنْ قَاتَلُوا الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِي مَنْ فَعَلَ فِعْلَتَهُمْ جُنْدِيٌّ تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مُوَاصَفَاتُ هَذَا الْمُكْرَهِ فَهُوَ مَعْذُورٌ وَإِلَّا فَلَا عُذْرَ لَهُ، جو باتیں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں ان کی بنیاد پر اگر کوئی شخص ان طاغوتوں کے لشکر میں یا ان کی پولیس میں جو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں یا کسی ایسے لشکر میں ہے جن میں اسی طرح کی صفات پائی جاتی ہیں، تو اس شخص پر اگر شرعی اعتبار سے مکرہ اور مجبور کے شرائط ثابت ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ معذور اور اللہ تعالی کے ہاں انشاءاللہ مجبور سمجھا جائے گا اور اللہ تعالی اسے معاف کر دیں گے، وَإِلَّا فَلَا عُذْرَ لَهُ، اور اگر شریعت کی بنیاد پر وہ معذور نہیں ہے تو اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے وہ چاہے دن میں لاکھوں مرتبہ یہ ورد کرتا پھرے کہ میں مجبور ہوں مجبور ہوں، تو اس سے اس کی مجبوری نہیں سمجھی جائے گی بلکہ شرعاً وہ عند اللہ مجرم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ یہ دوسری فصل کا چوتھا نقطہ تھا جو کہ طاغوتوں کے لشکر سے متعلق تھا، اور ان طاغوت کے لشکر میں رہنے والے جو عذر اور بہانے اپنے لیے بناتے ہیں ان کے سلسلے میں شریعت کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلمان امت پر رحم فرمائے، اور جو لوگ بے خبری میں مجبوری میں یا دنیائی مفادات کی خاطر ان لشکروں میں شامل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے بچائے، اور تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کا دست و بازو بننے اور ان کی آنکھ اور کان بننے سے بچائے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کا حقیقی خادم بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ اگلا سبق دوسری فصل کے پانچویں نقطے میں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔